mare că e sărbătoare. Mai tare din vioară, acum luat și cu norocul că... Bagă berea, bă! Hei, socră, trăiască socru! Trăiască ginerile!